กายานกายเยกายานุปัสสีมีปกติเห็นเส้นกายเห็นนิ้วมือนี้มันเป็นกายแต่กายเยมันอยู่ในร่างนี้แต่คนเข้าใจยากเลยนักธรรมเห็นกายในกายในเห็นกายในกายเป็นภายในเห็นกายในกายเป็นภายนอกเห็นทั้งภายนอกภายในเป็นยังไงเห็นกายในก็คือเห็นตัวของเราอายุการเห็นเห็นซึ่งกายในกายกายหมายถึงกายทั้งหมดกายานุปัสสีเห็นเฉพาะนิ้วเดียวนี้นี่เรียกกายานุปัสสีแต่กายเยมันจะร่างนี้เห็นกายในกายเป็นยังไงคือในตัวของเราภายในทางภายนอกของคนอื่นของเราชั้นใดเขาก็ชั้นนั้นมันเหมือนกันหมดอ่ะเหมือนน้ำทะเลอ่ะที่ไหนมันเค็มมันก็ต้องเค็มหมดน้ำทะเลไปที่ไหนเหมือนกันไหนอันนี้มันละเอียดนะอันนี้ยากที่หนึ่งกำหนดกับกังวลยืนน้อมเวลาเดินให้กลมกลืนถ้าเราองค์สังเรื่องภาษาจีนการใจสองปฏิมาประจักษ์สามประโนประจักษ์ตัวนี้ปัญญาคือน้องว่าช้าใจเย็นเย็นยืนน้องยืนน้องกำหนดหัวใจอารมณ์ติพันวันแรกเขาไม่ให้วันที่สองมันจะเพิ่มจะมีความเวลานิดเดียวมันสอนเขาเวลาจะมวยให้กำหนดหัวใจในตัวของเรามีสองกายกับใจที่สำคัญคือใจฟังของใจก่อนใจก่อนอย่าเดินน้องอย่าเดินน้องอย่าเดินน้องมีวันนี้ว่าโยนิโสมนิสิการโอทำให้ใจที่ติดตัวเขาติดที่มันเกิดอาจจะได้รู้แต่ว่าจะใจสงบแน่นะทีนี้ต่อไปนอนไปถึงต้นเท้าหมดเลยมันจะเดินยังคือต้นเท้าเขาต้องขอก่อนให้ได้องค์สามกันหนึ่งตั้งใจสองกระช่องสามกระจับให้ช้าอย่าให้ไวขวาหยุดตรงนี้หนึ่งมันก็เห็นอันนี้ก็ธรรมารมณ์เกิดกระจายนี่ท่านรู้มืออย่างนี้ก็รู้เปล่าเพราะดับตาเพราะไม่เห็นแหละนี่เขาเรียกธรรมารมณ์ท่านนั่งอย่างนี้นึกถึงก็ตีท่านนั่งก็เรียกธรรมารมณ์นึกถึงอันหัวนั่งธรรมารมณ์มองไม่เห็นแต่ใจเรารู้นะนี่ธรรมารมณ์ให้ได้องค์สามขวาหยุดตรงนี้หนึ่งจึงจะทันยังหลักอย่างก็หยุดน้องให้เหยียบแน่นทั้งสองข้างก่อนถ้าน้อยขึ้นเลยไม่ทันเพราะกรรมฐานรั่วที่เหลือมาแตกตรงนั้นและจะอย่าให้กว้างมากอย่าให้กว้างจนกระทั่งกระโดดขึ้นไม่ได้ให้ห่างประมาณ5นิ้วเป็นยาวหน้าไปห่างจากต้นนี้กับต้นนี้วัดแล้วมันจะห่างไปแค่นี้แค่นี้ทำว่าไปมันกระโดดขึ้นมีกรรมฐานรั่วมันพอดีพอดีตอนนี้นะตายยังน้องขวายังน้องมีระยะที่หนึ่งสมมติสุดได้ทีเอาเท้าเคียงกันตายยังน้องยืนน้องยืนน้องยืนน้องอยากกลับน้องกำหัวใจอยากกลับน้องอยากกลับหนอกลับขวาก็ได้ซ้ายก็ได้สมมติต้องกลับขวาต้องมีความคิดซ้ายต้องขวาได้ไปที่กระเพื่อนแต่ไม่ใช่เหยียบลงไปแน่นๆเอาธรรมดาอันนี้ที่กลับหมุนประมาณ6นิ้วน้องพร้อมพอดีอันนี้ยกเป็นคนเพื่อนทำยกมันจะควบมาไม่เกี่ยวกันกราบน้องกราบน้องกราบน้องกราบน้องกราบน้องยืนน้องยืนน้องยืนน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องก็เดินลงไปนี่ถ้าตัดท้ายต้นท้ายติดขัดเนี่ยติดเพิ่มหมุนไปกราบน้องหมุนประมาณ6นิ้วอันนี้ยกตามกลับน้องกลับน้องกลับน้องหมุนแบบนี้ระยะที่หนึ่งนะจะต้องเดินมาสองสามเดินทุกบุคคลนะเนี่ยเวลามันน้อยตามวิธีถ้าปฏิบัติจริงจะไม่ให้ให้ระยะเดียวปนใจก็ไม่ให้มันให้น้อยจะทำมากเลยจะสองนะโอเคดีสองน้องโยกน้องยืนท่าเดียวกันแล้วก็เหยียบน้องถ้าวัดเออดูแค่นี้ก็แค่แขนในเท้าอันนี้มันต่างประมาณ5นิ้วอันนี้มันถ้าวัดเออมันเทียมนี้แต่เราเดินเฉยๆที่ระยะสองดูอีกครั้งหนึ่งโยกน้องเพื่อย่างนี้ทีหยุดนิดหนึ่งจึงจะทำกันเหยียบน้องถ้าเหยียบไม่เป็นเหยียบมันก็เลยน้องก็ต้องใช้เท้าจึงจะทำสาม ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอใจเย็นๆใจจะตามโยกหนอยางหนอเหยียบหนอแค่ข้อเท้าเนี่ยจะเหยียบสามทีสี่ห้าหกข้อแค่นี้นะข้อต่อตรงนี้เท่านั้นนะถ้าเดินไม่เป็นมันเลยไปมันจะเดินไม่ถึงดูเลยจะสามอีกโยกหนอหยุดสักนิดเลยยางหนอหยุดนะเหยียบหนอตรงนี้เลยไปสี่ยกส้นหนอโยกน้องยางน้องเหยียบน้องไปนะฮะยกต้นน้องโยกน้องยางน้องลงน้องนี่ระวังถ้าเราไม่เก็บมันพักมันถึงเลยลงน้องนี่แล้วไปจากนิ้วนึงหรือขึ้นนิ้วผูกน้องผูกมัดทั้งเท้าเลยอายะหกยกต้นน้องยกน้องยางน้องรองน้องอย่าไปถือเถอะผูกน้องปลายเท้าผูกก่อนกดน้องส้นเหยียบเต็มที่ปุถิก้าประโยคแล้วในปุถิมัตแต่ประโยคก็ผ่านแล้วอุทธรณะอุทธรณะยกต้นน้องอัตถิหรณะยกน้องนิธิหรณะย่างน้องปวดชนะลงน้องตันเสียประชุมน้องสังลงพนักกดหนองคือยี่สิบเทมาแล้วตกไปยกก้าวไปยกแก่ไปยันแม่ไปยันมาจากเชียงนานหกระยานแดงเดินอย่างนี้ก่อนยันนะทำไมจึงต้องเดินถ้าไม่เดินสมาธิอ่อนสมาธิอ่อนนั่งก็ไม่เกิดไม่เกิดจิตก็หมุนไปนอนไปเรื่อยๆไม่ถึงผลท่านเดินจงกรมสังสมาธิในชาวกไปดูธรรมบทที่เนี่ยแต่เห็นว่าพระเรียนกรรมฐานจากสมณเจ้าจังตมิตรวาจังกรรมจีในพระไตรปิฎกคนมีบ่อยถ้าเราปฏิบัติเราไปดูถึงจะซึ้งเข้าใจดีมากแต่ก่อนเราสงสัยไปเข้าใจเอาละพอแล้วตอนนี้ได้ไปดูที่นี่ลุกขึ้นยืนเข้าแถวอย่างนี้นะเข้าแถวอย่างนี้แหละใส่แถวขายางเก็บเก็บย่างเก็บก่อนเข้าแถวอาจารย์ให้มีที่เดินทางนู้นย่างจะเอาไปนั่งหรือเอาไปนี่ก็ได้ไม่เป็นไรตรงไหนหรอกนะตรงไหนนะฮะเอาคำว่าที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะมีบทภาคขึ้นมาใหญ่นะเตรียมตัวนะขอบตาประมาณสี่ต่อพิจารณาใจตอนนี้มือขวาสมาธิเลยนะจีวรตามธรรมดาเราต้องหักตรงจีวรในเรียบร้อยอันนี้เป็นมารยาทของท่านเองนะปริมาณนานๆน้อยๆสิ่งข้ามอีกสิ่งข้ามปริญญาต้องหักตรงให้เรียบร้อยเราจะเป็นอาจารย์คนนะให้ปริมณฑลดีที่สุดจะให้ร้อยชายแล้วก็ให้มันเรียบร้อยผมว่าดีที่สุดในระดีแล้วตัวพักเดียวใครเรารู้เพราะฉะนั้นมารยาทของเรามีมารยาทในการนุ่งห่มอันนี้ต้องฝึกกันมารยาทในการเข้าสังคมมารยาทในการพบกับคนผู้ใหญ่มารยาทในการเข้าไปตัวบ้านตัวช่องอะไรต่างๆเราต้องฝึกเราต้องดูประสาทสังเกตที่ไหนที่เราแก้แต่มันดีขึ้นมันมีเสียเตรียมตัวถอดสายตาสืบสอบนึกในใจเรียกภาวนาคือนึกตะโกนนะผมว่าละนึกตามนะแต่ผมคิดว่าจะสนุกหูกันว่าเรือทำนึกตามนึกในใจคือน้องยืนน้องยืนน้องตามผมว่ามากกว่านั้นก็ได้ถ้าจะดูองค์เดียวทีนี้เราลงพวดกำหนดหัวใจพุ่งกระแสจิตไปถึงหัวใจอยู่ตรงไหนใต้ฮอร์โมนทางซ้ายนะโตเท่าของตั้งของคนก็จะของมองไม่เห็นมีหน้าที่สุดสุดโดยที่มีคนในร่างกายแต่เราโยนิโสมนิสิตาเราทำให้ในใจฉันที่เกิดพุ่งกระแสจิตลงไปตรงนั้นอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องอย่ากลับน้องกลับข้างขวาเป็นตัวกราบน้องกราบน้องกราบน้องกราบน้องกราบน น้อมกราบน้อมข้าพเจ้าเป็นคนนี้นะข้าพเจ้าได้ยังไม่เป็นเยอะอยู่มาตายขอตะทีก่อนโมกันหกคู่เจ็ดคู่ก็ไม่เอาเอาสามคู่ก็ดีนะอย่างมากจะเป็นสี่คู่ยืนน้อมยืนน้อมยืนน้อมกำหนดหัวใจอยากเดินน้อมอยากเดินน้อมอยากเดินน้อมระยะที่หนึ่งนะเอาเขาก่อนเต็มตัวขวาส้นเท้าเป็นแม่ยังไม่ขึ้นก็มีเอาเดี๋ยวไปใหม่หรือไม่พร้อมกันนะแสดงว่ายังจำไม่ได้เพราะผมว่าขวาท่านก็ค่อยยกเท้าของขวาขึ้นปลายท่านขึ้นไปปลายเท้าของขวาเพื่อการล้มค่ะนะเอาขวาก็ต้องยกกันเลยทุกองค์ให้เหมือนกันนะเอาเตรียมตัวครับขวาส่งขึ้นไปไปพอย่างจะเคลื่อนเท้าไปในนั้นช้าๆนะย่างน้อยเหยียบให้เต็มที่ซ้ายส่งขึ้นแล้วไปอย่าไปนะย่างน้อยขวายางนอนหยุดสักนิดต่อซ้ายหยุดที่หนึ่งยางนอนขวายางนอนซ้ายหยุดไปย่างนะเอาไว้ก่อนยางนอนว่าเองนะไม่ใช่ทันเอาว่าเองภาวนาในใจครับยืนนอนอันนี้นะที่ของเราในตรงนะถ้าเราทำงานที่ปฏิบัติที่ไหนโทรศัพท์ในสถานีสองเราเรียนนักธรรมปีโตอีกครั้งบริการมาแล้วฉะนั้นอย่างนี้ก็จะมหาบุรุษเรียนในนั้นแหละนั่นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอันนี้สำคัญมากโทรศัพท์ในสถานีสองคำสอนเราเรียนท่านขับละมากที่สุดมีแม่กองนักทำในกองวันนี้ปีหนึ่งลงทุนไปหลายสิบล้านแต่ว่าแม่กองธรรมฐานมียักษ์ดีในกองนิพพานยักษ์ดีแต่วันที่เก้าถืออันนี้ว่าดีที่สุดในพระศาสนาพระองค์แสวงหาธรรมะมหานี้นะแต่ของพวกเรามันยังขาดการส่งเสริมอยู่แต่ก็เลยพระเจ้าหันยอดเขียนไว้ในหลักบทเพิ่มทุกอย่างแต่เรารู้ไว้ทันท่านยืนนอนนึกทุกท่านทำไมจึงต้องกำหนดยืนท่านเคยคิดไหมทำไมพระเจ้าจึงตอนนี้ยืนบาลีนี้เพื่อเราเป็นมหาลัทธิฉะนั้นที่โตวาทีโตมีที่ประชานาทีจืนก็ให้วัวยืนก็ไม่ใครจะไม่รู้ว่าวัวก็ยืนเป็นควายก็ยืนเป็นหมูหมาเป็ดไก่ก็ยืนเป็นทำไมพระองค์จะสอนให้เรากำหนดยืนในอาณาจักรท่านแก้ให้ชัดเจนอาณาจักรถามอาณาจักรถามใครเป็นคนยืนใครเป็นคนเดินใครเป็นคนนั่งโอคติโยวาโอคิโตวายืนนี่มันจะเรียกครับนี่แหละคือขันห้าร่างกายทั้งหมดตั้งแต่หัวถึงเราเป็นรูปใจของเราเป็นนามที่รูปกับนามเป็นทุกขตัดจากของจริงคือก่อนทุกมาเรียนสักสิ่งเราเรียนมาเนี่ยทุกนี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้เรียกว่าประเด็นใดก็คือมันมีหน้าที่ทำอย่างอื่นแต่ยังเขาไปข้ามเขาไม่ได้มันเป็นวิบากติดมาแต่ทุกก่อนแค่ก่อนเรามีออกทางเดียวคือกำหนดวิบากร่างกายมันเป็นวิบากสถานนี่เรียกวัดวนพระเกศกรรมวัดวนพระกรรมวิบากวัดของกรรมแล้วจะออกทางไหนมันเหมือนปูนอยู่ในกระด้งมันมีทางออกไม่ได้ต้องออกทางวิบากนี่แหละกำหนดวิบากอะไรยืนน้อยมันเป็นทุกขสัจจ์ถ้าเราไม่กำหนดเป็นทุกขสัจของจริงตัวความทุกข์มีอยู่แล้วแต่ถ้าเรากำหนดกายนะครับมันยืนน้อยเป็นทุกขสัจจะสัจจ์ตลองแปลตัวเองทุกข์กับทุกข์อริยสัจสุจริตห่างไกลสัจจะของจริงของจริงที่ห่างไกลจากข้าศึกเพื่อกิเลสกิเลสมันตายไปเจ็ดชาติพอยืนน้อยนี่กิเลสขาดไปเจ็ดชาติทำไมถึงขาดเจ็ดชาติขณะยืนน้อยจิตของท่านเกิดจากชิดเจ็ดขณะมันเป็นบุญเป็นบาปชำระดวงที่หนึ่งถึงจิตภาวนาเป็นอยู่ตรงนั้นบางคนยืนน้อยนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดมันศีลก็ปราบกิเลสอยากสมาธิกิเลสการสมาธิอะไรอย่างกิเลสที่ขาดไปถึงเก็บธาตุครับยืนน้องไม่ขาดไปเก็บธาตุแต่ต้องในองค์สามอาตาสีตั้งใจพวกท่านได้ทุกองค์แล้วสติมามีสติคอยจับสัมปันโนมีสัมปันยะคอยจับ อภิธาโทมนัสสังวิเนโรเกผักพร้อมดวงสามสิจาระคงโลกคงโกรธโกรธในอัตถะของเราได้เราจึงต้องกำหนดคืนกำหนดทุกขะสัจจะให้มันเป็นทุกขะอายะสัจจะเพราะฉะนั้นมันมีทางจึงต้องกำหนดเนรมัคแปดที่เรียนมาแล้วทำเป็นใช้เต็มที่ขนาดนี้ทุกอาวุธสองสติก็ได้สำหรับที่นักกรรมตัวใช้เต็มที่เลยในขณะนี้เอามาใช้นะแต่ขอเราเรียนตำราอ้าวยืนนออีกครั้งหนึ่งยืนนอยืนนอกำหนดหัวใจอยากกลับนออยากกลับนออยากกลับนอโปรดกลับข้างขวาเตรียมตัววิธีกลับมากลับยังไม่ถูกเยอะกลับไปเชื่อนั่นก็มีนี่กลับข้างขวาส้นเท้าข้างขวาติดกับเครื่องขับเพราะว่ากระตุกหมุนไปหนอกับแต่เครื่องหมุนไปประมาณ6นิ้วเอาเท่านั้นแหละพอดีห้าห้านิ้วมันตั้งไปแคบไปทำมากกว่านั้นก็ไปตีระยะหนึ่งหมุนประมาณ6นิ้วหรือ7นิ้วอย่างมากส้นขวาต้องติดกับเครื่องเตรียมตัวกราบหนอยกท้ายตามกราบหนอมุมขวากราบหนอยกท้ายตามกราบหนอมุมขวากราบหนอยกท้ายตามกราบหนอทำให้เป็นทำให้ถูกลองหักให้ถูกนะยืนนอยืนนอยืนนอต้องหัวใจอยากเดินนออยากเดินนออยากเดินนอได้สองนะครับยกน้อยหยุดน้อยฟังใจชัดจะก่อนจำให้แน่เพราะว่ายกที่ฟังอีกยกที่ฝนเท้าเกิดขึ้นพอหนอปลายเท้าเลยนะครับเพราะว่ายกน้องนี่ปลายเท้าขึ้นตรงนะผมยังไม่เคลื่อนที่ครับเพราะว่าเหยียบไปหนอก็แตกขึ้นเลยครับสองหนอนะครับเป็นตัวยกน้องเหยียบหนอยกน้องเหยียบหนอยกน้องเหยียบน้องยกน้องหยุดนิดนึงเหยียบน้องหยุดนานหน่อยยกน้องเหยียบน้องยกน้องเหยียบน้องไหวนะถูกต้องไหวไหวเจ็บสามนาทีได้ย้ายไหวไหวไม่ทันให้นั่นไหวไปแล้วก็จะให้ยาวจะให้เลยไปว่าทำให้แค่ข้อตัวเท่านั้นเลยไปนั่นก็ออกหน้าเลยดีด้วยเราไปทันด้วยมันใกล้ใกล้แค่แค่นี้เท่านั้นอยู่ตลอดแค่นี้ให้ช้าอย่าให้ไหวพอย่างต้องทวงเสียงช้าๆดังนั้นมันไม่ทันไม่ทันก็ไม่ได้ผลต้องให้ได้องศาตั้งใจคอยจับคอยจับเหมือนกับเห็นไปจริงๆระยะกว้างไปเลยไม่ถูกนะครับคิดจะดูใหม่เตรียมหยุดนะหยุดแล้วสามารถก็ได้เตรียมหยุดได้นะครับข้อแถวเทียนกันใช่ไหมเตรียมเดินหน้าเตรียมกันนะเตรียมระดับเรียบร้อยรถนักเรียนรถนักประดุจเรียนรู้ที่เฉยนะอย่าให้รั่วอันนั้นกรรมฐานรั่วพอยืนพักก็ไปยืนน้องยืนน้องมันต่อกันไว้สามปัจจัยกิริยาสูงนะด้วยสามารถแห่งการทำความเพียรเป็นไปติดต่อต้องติดต่อแล้วมันได้สังเกตมากยืนน้องยืนน้องยืนน้องถ้าท่านคิดขนาดจะมีรู้ว่าได้อะไรมีอะไรมากแต่ทั้งหมดกับปฏิบัติอย่างนี้นะสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะทำดีชอบสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรสมเด็จพระเจ้าเขียนอะไรเห็นอริยสัจสี่นั่นคือแน่นี่แหละตรงไหนเป็นอริยสัจยืนเลยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่เห็นตรงไหน ยืนน้อมร่างทั้งหมดตั้งแต่ผมถึงเล็บเลยว่าทุกขะอริยสัจจะเวลาที่มองดูหนอเนี่ยเป็นอริยสัจจะร่างกายจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนเป็นสมุทัยอาตถาแก้เลยปริมาตังหาตังหาคนๆคืออนุสัยเกลียวอันนี้อยู่ครบคนนั้นนั่นแหละเรียกว่าสมุทัยอริยสัจตรงไหนเป็นมรรคสำหรับประชานานามรรคสัจจังสติที่กำหนดรูปยืนนั่นแหละเรียกว่ามรรคอริยสัจตรงไหนเป็นนิโรธปุถินังติวิตรนังนิโรธสัจจังสีนิริยาที่กำหนดรูปนั่นอะไรว่ามันขาดลงไปเมื่อไหร่นั่นเรียกว่านิโรธสัจจังไปยืนน้องนี่แหละนี่เลยของขาดไปจิตธาตุมันเป็นนิโรธเป็นชื่อของนิพพานจะทำให้นิพพานทำหน้าที่พร้อมกันอริยสัจสี่ไม่เคยคนละทีเหมือนกับจุดเทียนทางลาวเลยอาภพทางอาจารย์ไม่ความไม่หลังกันเวลาท่านจุดเทียนหนึ่งไส้สองที่พึ่งสามแสงตะวันสี่มืดสี่อันนี้ไม่ความไม่หลังกันฉันใดก็ดีอริยสัจสี่ก็ฉันก็กำหนดยืนเนาะมาตระหนักในตัวเสร็จวัดก็ทำหน้าที่ในตัวเสร็จเลยไม่ใช่ไปโอ้อันนั้นเป็นโพกอันนั้นเป็นตัวทายในเสียงนั้นละเอียดไม่ใช่ยากละเอียดมากดูพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระไทยเลยจะสอนคนที่รู้เรื่องเลยด้วยแต่ทุกอริยสัจส่วนมากเราทุกเวทนานะถ้านักเทศเทศกันโดนเจอในผมฟังบทเทศเราทุกเวทนาหมดถ้าเราตั้งปัญหาถามดีท่านนี่วางมือท่านท่านเก็บไว้เก็บและนี่เราเป็นทุกอริยสัจถ้าแค่นี้พระพุทธเจ้าทำมาสอนท่านก็รู้ใช่ไหมมันจะมีวิเศษอะไรจากคนธรรมดาทำมาสองทีว่าจะช่างเลยสุนัขเนี่ยถ้าเราเอาหนังสติ๊กมันร้องเลยสุดเทียมมันเจ็บเฉยใช่ไหมอันนี้ใครสอนหรือเปล่าไม่ต้องบอกมันก็รู้ถ้าเอาแค่นี้มาประจักษ์ครับทุกไม่ใช่ทุกเลยนะทุกเพราะข้างหน้าผลงานเกิดขึ้นทางดวงดับฟ้ามันคนละอย่างแต่โดยมากพระเทศจะต้องให้เอาทุกไปนั่งวันเฉลี่ยของฟังพระทั้งมาวาจามาจาชอบหมดอาทิตย์นั่งโคนันติสารหมดเอาโคนันติสารมาใส่เกวียนแล้วก็ผู้ปกครองคนละเราก่อนโคตรเด็ดขาดตัวละเจ้าหน้าที่เขาไม่หลับไปก็เสียเงินพนันไปพันบาทร้องไห้ขอโทษเขาเลยตอนหลังกับพนันใหม่พูดให้พระนะพัทระโคละเราก่อนครอบโคเจอก็ครอบโคเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชนะเลยแต่ก็หลายสองพันนี่อย่างนี้เขาเรียกสัมมาวจาในมุมนอกมั้งเป็นคาถาสัมมาวจาไม่ใช่มั้งแปดถ้าอย่างนั้นเมื่อไรก็เป็นมัคคสงฆ์ขี่เข้าย้อนไปในขณะเดียวกันมันก็พร้อมในยังไงมีปีกีชาติมันจะพร้อมลงได้ก็สิวันนี้ท่านไปสอนญาติโยมที่พูดที่แต่ทีที่มันมักแปลกมันจะเข้าฟังกันลองร้องหาเราที่เป็นมัคคังคีเข้าในขณะจิตเรียกแค่เดียวมันท้องมันหมดทั้งแปดมันจะป้องกันได้ยังไงมัคคังคีมันก็จมปัญหาก็อย่างนั้นนั่นถ้ามันไม่ถูกนะอ้าวกำหนดยืนน้องมีมักแปลกขนาดนั้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมโมกันชอบนี่เป็นปัญญาสัมมาวายามะการชอบสัมมาปโตการชอบมาเป็นอยู่ชอบนี่คือศีลสัมมาวจงโมเป็นชอบสัมมาใส่จริงชอบสัมมาทิฏฐิชอบนี่คือสมาธิขณะที่มันยืนน้อมกายกรรมและจิตกรรมทั้งหมดนี่เลยศีลบริสุทธิ์ศีลทั้งบริสุทธิ์แล้วทำไปฆ่าปลาตายมาตัวหนึ่งทำมาเรื่องของศีลก็เป็นศีลบริสุทธิ์ในขณะนั้นส่วนที่ไปฆ่าปลาคนละเรื่องเพราะองค์เป็นมารฆ่าคนตายสองร้อยกว่าคนทำไมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ทั้งห้ามันกระเบียดกรรมห้านะใจของท่านอุปตัวนั่งคิดยืนน้องอยู่น้องก็ได้จิตวิสุทธิเอาชั่วขณะหนึ่งให้ขณิกาสมาธิแล้วไปเปิดตูไอ้นั่นมหาวิการภาพหนึ่งหน้าที่สิบห้าหน้าสำหรับในทัศน์นั่นมีขณิกาสมาธิมีสมาธิมุทิตนาสัมปวัตติจิมโยนิปัตนาเทวิสแต่ในขณิกาสมาธิไม่สำเร็จที่เขาใช้ขณิกายืนน้องนี่ขณิกาสมาธิเป็นสมาธิแน่นี่แหละจิตวิสุทธินี่มักแปดสมาธิแน่ตรงไหนเป็นปัญญารู้ทุกขณะยืนน้อมนั่งตัวสัมปัญญะนี่คือปัญญาเขาพร้อมทั้งหมดแล้วครับอย่ากลับน้อมอย่ากลับน้อมอย่ากลับน้อมกับต้นขวาเราไม่ชำนาญต่อไปเราต้นซ้ายต้นขวาจิตกระเพื่อนนะเตรียมตัวหมุนไปหกนิ้วหรือเจ็ดนิ้วเป็นอย่างมากกลับน้อมตอนยกเท้าซ้ายยกให้คนเอื้อนกราบน้อมหมุนขวาอีกกราบน้อมยกซ้ายตามขวาดิแล้วขวา หัวเลยตายยังไม่ได้เพราะตัวท่านยังไม่ทำงานท่านถึงมุ่งหน้าใหม่ๆของไปวันนี้แม่ต้องเป็นทหารซะก่อนเลยนะเอาขวาหมุนขวาซ้ายผมมังให้ว่าเพราะท่านยังไม่ทำงานขวาขวาให้เป็นเขายิงต่อสอนตายให้เอาขวาต้นขวาติดหมุนปลายเท้าไปหกนิ้วเจ็ดนิ้วเต็มตัวกระหน่ออย่าหลงตายนะเอาตายยกตายตามกระหน่อหมุนขวากระหน่อช้าช้าหันชันผมยกตายกระหน่ออย่าก่อนผมนะขวากระน้องซ้ายกระน้องถ้ากันตักกว้างมันก็ได้สองคู่มันเท้าบิดไปอาจจะสามคู่ถึงวันนี้นะยืนน้องยืนน้องยืนน้องอยากเดินน้องอยากเดินน้องกำหนดทุกองนะเดี๋ยวต้องมาเยอะนะอยากเดินน้องตอนนี้เราจะสามตัวฟังครับตามปกติเขาไม่ให้ง่ายนะต้องเดินร่องจนเป็นสักคนเช็คจนผูกสักคนเรียบร้อยเดินที่ดูแล้วผูกได้จริงจังนะถ้าอย่างนี้มันก็ไปสอนคนอื่นผิดผิดถูกถูกไปก็แต่มันแน่เราขอไปทีเวลาทีเดียวเราจะที่สามฟังผมก่อนนะที่สามมีสามหนอหนึ่งโยน้องอย่าเพิ่งขึ้นนะท่านฟังเลยทุกคนยกที่ต้นท่านก็ว่าโยท่านขอต้นของท่านขอขึ้นต้นหนอสายเท้าตึงตรงแน่เลยครับเลยยืนขาเดียวพอว่ายาไปช้าๆหยุดนิ่งเหยียดนะท่านมีสามหนอกับข้าวเตรียมตัวโยหนอยืนขาเดียวจะเพื่อนที่เอายาหนอเหยียดหนออยู่สักนิดนึงอย่าเพิ่งขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นตอนท้ายเดี๋ยวไว้อย่ามันไม่ทันตอนท้ายมันโดดขึ้นนะเดี๋ยวไปสักก่อนมือวันนี้ตอนเช้าจะอย่าไปสักก่อนอย่ามันรั่วโยนอตายขึ้นแล้วมียางนอเหยียบนอโยนอยานน้องเหยียบน้องเอาไว้นะให้โผล่ไปมาเอาไปในขณะที่เราเดินลูกคงท่านกล่าวไว้ในบาลีเทวดาพากันชี้ให้ดูทงดูทิศทางฝนกำลังจะรวบรวมโพธิปักขุนของ37ประการโดยเจ้าว่าโกธรรมะกับธรรมสุทีสิทธังใครจะเลือกโพธิธรรมที่เราแสดงไว้แล้วบทพระธรรมคือโพธิปักขุนธรรมสามเศรษฐาเสโขปฏิทิจิตปฏิทิเศษความบกพร่องคือผู้ที่เดินตรงคมนั่งลำขาในวัดกำลังศึกษาอยู่นี่แหละจนกระทั่งถึงโสดาปัตติมรรคเสกขาหมดยศจะต้องหมดแหละอรหัตมรรคก็อยู่ในเสกขาทั้งนั้นพวกนี้คือจะเลือกบทธรรมที่แสดงมาอย่างนี้คือโพธิปักขุนธรรมสามเศรษฐาที่ท่านเดินตรงคมเนี่ยเพื่อบำเพ็ญให้โพธิปักขุนธรรมเข้าพร้อมกันเอาพร้อมกันไปเลยขาดนะหรือว่าโพธิปัจจุบันคำว่าที่สามสี่พร้อมเพียงกันเข้าพร้อมกันมาในขาดนั่นเองมีขนาดมีท่านตำหนองบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่สัมมาปัฏฐานสี่ปฏิบัติสี่อินทรีย์ห้าครบตรงเจ็ดวัตรแต่เนี่ยมีเราธรรมะที่จะให้รู้มรรคผลนิพพานเราลองนึกดูธรรมะไปเห็นนะเยินหนอตรงไหนเป็นกายกายานุปัสสนาสติที่กำหนดร่างกายท่านเป็นกายานุปัสสนาตรงไหนเป็นเวทนาท่านยืนท่านรู้สึกเป็นไรพระองค์ก็เหนื่อยพระองค์ก็ปวดด้วยพระองค์ก็เฉยเฉยนั่งก็มีขาเวทนาชนะท่านจิตของท่านรู้ไหมว่าท่านยืนรู้ในจิตกลางตรงนี้เป็นธรรมะขันห้านี่มันธรรมะมันมีพร้อมหมดปฏิบัติฐานสี่สัมมาประธานสี่ก็อยู่นี้สังวรประธานเพียงเอาไว้ไม่ให้บาปจะได้ชนะยืนน้องยืนสังวรแต่ว่าการกั้นบาปแต่ปัญหานะละบาปที่เกิดให้เสื่อมไปบาปตัวไหนท่านไปตีเป็ดตีไก่ตายแม่จะมารับผลักเชิญคนละให้หรือไม่ใช่หมายเอาอาอุสัยเดียวที่ติดมาจากพบกับแค่ความรักได้ไปยืนน้องนี่แหละละบาปที่เกิดได้เสื่อมไปมันเสื่อมมันจึงเก็บชาติรักได้อาอุสัยเดียวขนาด ภาวนาทานความเพียรกุศลให้เกิดบ่อยความเพียรศีลสมาธิให้เกิดบ่อยยืนน้อมศีลสมาธิญาณก็เกิดยืนน้อมยืนน้อมก็เกิดระบบภาวนาผมรับพลังวัตถุกับการภาวนาหน้าบ่อยบ่อยนะอันรับพลังวัตถุจิตของท่านมันอยู่กับขันธ์ห้าอย่างไปที่อื่นมันมีบทนะจะเอาอะไรท่านรวมคำสอนทั้งหมด80,000ตัวจุดเดียวกันนั้นคือสติตอนนี้สติและความ80,000จริงทำให้ทั้งขันธ์เข้าจุดเดียวกันนะอันนี้ขั้นหนึ่งยืนน้อมยืนน้อมยืนน้อมอย่าเดินน้อมอย่าเดินน้อมอย่าเดินน้อมนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเข้าใจถูกผมว่าเอาเดียวกันนะยกต้นน้อมนี่ต้นขาทางขึ้นยืนขาดีไอ้ยืนปลายเท้าเรียบดูไปยกน้อยยกปลายเท้าถึงตรงๆยังไม่เคลื่อนที่ย่างน้อยเคลื่อนที่ไปช้าหยุดลงน้อยยังไม่ถึงพื้นเหลือนิดนึงโหน้อยถูกยัดทางขาเลยห้าน้อยเอาเก็บตัวทำไมฝังมาตอนยกต้นน้อยนี่ต้นขาขึ้นยกน้อยปลายเท้าขึ้นย่างน้อยขึ้นเขาเป็นหน้าหยุดลงน้องยังไม่ถึงพื้นถูกน้องถูกวัดทางขาเลยยกต้นน้องยกน้องย่างน้องลงน้องถูกน้องยกต้นน้องยกน้องย่างน้องลองน้องถูกน้องไปนะมองไปยกตัวน้อยยกน้องไปเลยไม่ทันนะต้องมีจังหวะแต่ช้าอย่าให้ไวใจเย็นที่สุดแต่มีสินโนวามีสินโนมีสินประชานาสินนั่งคอยว่านะมีค่าเท่ากันนะเพราะมันเป็นรูปนามยกทั้งตัวเลยนะกำหนดที่ไหนก็ถูกถ้าเข้าใจเดี๋ยวกำหนดนั่งน้องนั่งน้องทำงานก็ได้เวลาสันตะคุณขาดแรงตกใจแกที่ร้องไห้ในบางทีอันนั้นก็ถูกแต่บางทีอารมณ์มันมากมันไม่หยุดให้เอาท้องของยกขาเลี้ยวท้องของยกขวานั่นแปลว่าที่หลังก็ได้นะเอาท้องของยกมันโดนขึ้นแต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยมีกิริยาบทย่อยกิริยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนยืนเราก็ยืนนะเดินเราก็เดินนะนั่งเราก็นั่งนะขณะนี้ก็นั่งนะแต่นอนเวลาจะเอาจะนอนจริงต้องไปทำนะเอาเองกำหนดความน้อยลูกน้องก่อนวันนี้เอาความลูกก่อนนะเวลาท่านหายใจเข้าท้องคำนวณออกมานั่นก็ได้ประทันห้ามันเกิดอารมณ์นี้มันได้สองอันนะถ้าเราเพี้ยนหนังท้องเป็นสมถะภาวนาตะโจตะโจเรียนพระกรรมฐานจากผู้บัญชาทุกองค์เรียนมาแล้วอันนั้นเป็นสมถะจะเพี้ยนหนังที่ไหนก็ได้หนังศีรษะหนังที่ไหนก็ได้แต่จะต่อวิปัสสนากับเพี้ยนหนังท้องมันต่อกันง่ายก็ได้เอามาหนังหมายมัดหนังของผู้มาตาแต่ถ้าเราเพ่งหนังนี่เป็นสมถะเขาเรียกบัญญัติเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์ในธรรมบทคำวางไว้ได้สองอย่างนี่ถ้าท่านเพ่งหนังท้องเพ่งอาการที่มันโผล่ขึ้นแต่ตรงนี้เรียกว่าลักษณูปนิชฌานเพ่งปัจจัยรักมันใกล้กันนิดเดียวแต่มันคนละอันนะดูคนละแง่ดูคนละมุมอันขณะนี้ให้ดูปัจจัยรักแต่ภาวนาท้องน้องยกน้องไม่ให้ไปรู้ที่จมูกนะส่วนจมูกมันจะลงจะเข้าจะออกจะไปสนผลเฉพาะอาการโนนอาการแทรกมันจะตีกันคือมันมีแปดนายยังอนุพันธนานายติดตามลมเรียกว่าอาณาปณะกันหายใจเข้าลมกระทบจมูกนี่กระทบที่ริมจมูกนี้ต้นลมอยู่ตรงนี้กลางหัวใจปลายหัวสะดือเวลาหายใจออกต้นลมอยู่สะดือกลางหัวใจปลายหัวจมูกอันนี้เป็นสมถะไม่เกิดปัญญาต้องทำให้เป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันจะต่อวิปัสสนาทีหลังมันช้าชีวิตเราลุกจริงๆมันยืนได้ไม่เอาในนี้นายที่สองท่านอนานายมักลมหายใจเข้าหายออกนักเงินสองสามถึงห้าตั้งต้นไม้หนึ่งถึงหกตั้งต้นไม้หนึ่งถึงเจ็ดตั้งต้นไม้หนึ่งถึงแปดตั้งต้นไม้หนึ่งถึงเก้าตั้งต้นไม้หนึ่งถึงสิบตั้งต้นไม้หนึ่งถึงห้ายุ่งผู้อย่างนี้เขาเรียกขันานายหรือโคปาลตนาเหมือนคำนับวัวนับควายออกจากพ่อของคุณย่าหนึ่งสองนายนี้เป็นสมถะที่นายที่สามนายนี้ผู้ตระนายลมกระทบหนังท้อง หายใจเข้าไปลมให้มันไปกระทบเพดานท้องขันห้ามันเกิดตรงไหนเป็นขันห้าท้องที่ลงออกมานี่คือรูปขันท่านรู้สึกสบายไม่สบายในเวทนาขันท่านจำได้ว่าท้องทองข้าวแท้ที่สัญญาขันแต่ยังเห็นว่าทองมากทองน้อยทองสั้นทองยาวสังขารขันผู้ที่รู้ว่าทองวิญญาณจิตจิตย่อเหลือสองท้องทองเป็นรูปใจรู้เป็นหนักนี่คือทุกขสัจย่อเหลือตอนนี้ขยายเป็นสามขยายเป็นห้าขยายเป็นร้อยหกสิบมีทุกขสัจไว้ในกำหนดตรงนี้นะทองน้องยกน้องทองน้องยกน้องตรงนี้ให้ทันกันถ้าทันแล้วก็ทองน้องจะคล้อยยังไม่โยนอันนี้ผิดนะไม่เอานะทันแล้วก็ทองน้องคล้องลงไปแล้วก่อนแล้วอันนี้ก็ผิดนะอดีตมันเป็นอนาคตปัจจุบันนั้นจะดูธรรมังตถาคตังวิปัสสติปัสสิทันปัจจุบันให้มันทันกันใจเป็นนึกกับท้องของท้องกันนั่นปัจจุบันแปลว่าทันกันทองน้องยกน้องทองน้องยกน้องให้ทันกันทำไมทันสำหรับทองน้องหักทองไม่โดนเลยนี่ไม่ทันต้องให้มันทำอะไรจึงจะทันพระเจ้าว่าเราไปสามข้อที่จะทันเราจะผมแต่งเราจะโยกฟังสามข้อหนึ่งคาตาที่มีความเพียรเขาเกลียดร้อนขั้วตั้งใจให้ทุกองได้ไม่มีขาดเลยอันนี้เป็นสิบสิบข้อนี้นะสองสติมามีสติเอาสติมาเดินสติมามีสติสติสนึกได้ก่อนทันก่อนพูดก่อนคิดก่อนท้องจะนูนรู้นั่นแหละตัวสติคอยตั้งผมบอกก็ง่ายคอยตั้งดูน้ำท้องของท่านว่ามันจะนูนเมื่อไรนี่คือตัวสติตัวสัมปชัญญะสังเกตพร้อมปัดตัวยะจากยาฆ่าตัวรู้พวกพร้อมรู้ทุกขณะทั้งตัวปัญญาคอยจับนั่งตั้งใจสองคอยตั้งสามคอยจับมาทานกันห้องน้องยกน้องห้องน้องยกน้องห้องน้องจะมาให้ทานกันคนนี้คนนี้ที่เรียนเกิดไม่ได้ที่เรียนไม่เกิดอดีตเป็นห้องน้องเนี่ยมันจะเกิดเป็นว่าคิดว่าเราเข้าไปคิดถึงมาอดีตอนาคตที่เรียนก็เกิดเพราะว่าห้องน้องแต่ห้องยังไม่มาแต่ใจว่าก่อนก็เกิดอะไรคิดอีกแล้วถ้าปัจจุบันเกิดไม่ได้มันเหมือนแสงสว่างท่านเปิดเนี่ยออนในสว่างแจ้งมืดไม่มานั่งไม่มาไม่มาถ้าท่านปิดได้ว่าก็ท่านไม่ต้องบอกเมื่อท่านปิดจะต้องมาไม่ต้องบอกท่านมาในที่เรียกว่ากำลังดีสุดโอ้ยดีนะพองน้องยกน้องพองน้องนี่มีฟันอย่าไปดูลมที่จมูกเอาตัวผนังท้องคณะเราจะจะเป็นท้องปล่อยธรรมชาติธรรมชาติแต่ว่าให้สว่างท้องมันมีอยู่แล้วเนี่ยเอาวิปัสสนาวิปัสสนาแก้ปัสสนาแก้เห็นเห็นอะไรเห็นปัจจุบันเห็นอะไรเห็นโลกเห็นนามเห็นอะไรเห็นอันนี้อย่างสมมติเห็นอะไรเห็นมรรคผลนิพพานเท่านี้หมายความของนิพพานปัจจุบันน้อยย่อหากตามก็เห็นวิสุทธิแก่ที่ตามก็ปัญญาสุขภาพหมดไปให้ท่านก่อนที่เมื่อท่านแล้วท่านสังเกตนะต่อไปสังเกตหนึ่งทองกับยกอันไหนขั้นอันไหนตั้งอันไหนยาวโปรดสังเกตไปด้วยนะที่ผมถวายข้าวสังเกตไว้เดี๋ยวท่านจะไปได้สังเกตเราก็ภาวนาท้องน้องยกน้องท้องน้องน้อยไปเรื่อยนะทำไมสังเกตไม่เกิดปัญญาครับเหมือนข้อในมือมีอยู่ข้อต่อไปได้แต่สังเกตไม่เกิดมรรคอันนี้เหมือนกันนะภาวนาท้องน้องยกน้องท้องน้องสังเกตไปด้วยครับตามปกติเขาไม่บอกนะเขาให้หาตอนนี้จงก็จะพบครับเขาไม่หาทุกเจ็ดวันอาจารย์ไม่ยอมบอกเป็นอันขาดไอ้บ้าเลยมันมีคนแนะให้เลยมันจะได้ไหวขึ้นสังเกตดูที่ความประยุกต์อันนั้นสนานนิยามมันก่อนพบกันแน่ๆไปแล้วแต่ท่านดูเองไปเชื่อผมก็ไม่ได้เอาก่อนผมแน่ว่ายกปัญญาใช่ไหมแต่ลองดูอีกที่มันแน่หรือเปล่าข้อสองพองกับยกอันไหนปราศจากชักนี่แหละแยกผู้เกิดนามเขาแยกอย่างนี้อันนี้มันต้องไปเรียนมาจากไหนมันมีอยู่แล้วถ้าไปเรียนเป็นปริยัติคือปฏิบัติก็เองเราคนนั้นตอบไปแล้วข้อสองทองเรียกอันใดปรากฏชัดตามปกติทองทัดผมแนะไปแล้วท่านดูอีกครั้งหนึ่งสามทองกับยกทองน้องยกน้องทองกับยกเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าสังเกตด้วยอันหนึ่งมันสูงอันหนึ่งมันต่ำอันหนึ่งมันโน่นอันหนึ่งมันแฝงอันเดียวกันหรือเปล่าข้อสุดท้ายพองน้องครั้งหนึ่งมีกี่ระยะรวดเดียวเลยหรือว่ามีจังหวะจังหวะขั้นหลวงท่านเกิดด้วยยกน้องมันมีกี่ระยะมันรวดเดียวหรือมีจังหวะจังหวะขั้นโย ถ้าสติสมาธิอ่อนจะเห็นรวดเดียวถ้าดีขึ้นจะเห็นสองตอนคลองน้องต้นคลองคลองจะดีขึ้นมาจะเห็นขึ้นสามตอนคลองน้องต้นคลองกลางคลองสุดคลองสติสมาธิดีจะเห็นมากกว่านั้นครับแล้วจะเห็นอันเนี้ยอันนี้เขาจะแยกรูปครับแยกอันนี้มันจะดีไม่ต้องไปเรียนอันนั้นสามเณรน้อยโยมจิตอายุ5ขวบเป็นพระอรหันต์ในองค์หนึ่งในพระไตรปิฎกส่วน7ขวบมีเยอะอานุสามเณรนะโสปัตตสามเณรเรวัตสามเณรอุณะสามเณรอายุ7ขวบพระเจ้าบวชให้เป็นพระสององค์เนี่ยว่ารักษาจะโทสาจะทักคนสมบูรณ์นี่แยกรูปที่ไม่แยกนาคลองน้องยกน้องท่านอะไรวะผมแน่อะไรท่านเอาใจนึกผมบอกปากว่าเวลาท่านนึกท่านนึกในใจคลองน้องยกน้องท่านเอาใจนึกให้ท่านสังเกตใจท่านนึกคลองน้องกับใจนึกยกน้องนี่มันเป็นขนาดเดียวรบกวนขนาดใจเดียวรบกวนใจสังเกตไปด้วยอันนี้เขาเรียกแยกนามตอนนี้ผมจะมาประพรมมากกับท่านตีนะตัวให้ตรงไหมมองหน่อยนะเราอันนี้กล่าวต่อทั้งขลังเอาว่าเท่านั้นเพราะถือว่าชั่วช้างตะบิดหูชั่วโมงนี้ชั่วไก่กบปิดก็ถือว่าเป็นผู้ผิดถวายของเป็นผู้ภาวนาผู้ปฏิบุญในนามศพก็ยังให้ผู้ตายในภูมิไรแล้วจึงให้พวกเราอนิจจังต่อทั้งขลังนั่นคือนั่งกรรมฐานโกงกรรมฐานนิดนึงท่านไม่โกงข้างวันโกงชั่วขณะนั้นก็ยังดีอยู่แต่ยังบริสุทธิ์ชั่วขณะก็ยังถือว่าได้บุญอยู่ให้ทำโมกโลภาพหนักชั่วไก่กบตีกันดูให้ดีนะทางศีลทางสมาธิกับปัญญาที่นี้ขณะนี้ศีลเลยนะปกติยักติไปสู่ปกติพอศีลนั่นศีลหนักมากศีลเลยนะโคกสัมปทาอารมณ์สมุนโดยโคคะพอศีลหนักมากศีลเลยนะนิพพติยักติไปสู่นิพพานพอศีลมีศีลในมากอารมณ์คนละอย่างศีลหนักมากมีปัญญาเจริญศีลในมากมีในมรรคต้นก็ได้ปุพพะธรรมะมรรคต้นมีรูปนามเจริญหรือปรมัตถ์เจริญในอริยมรรคจะมีนิพพานเจริญมันต่างกันนะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่เคยเข้าใจละเอียดในละเอียดมันก็ผิดถ้าเป็นธรรมะปฏิรูปธรรมะปลอมหนึ่งความกับยกอันใดตั้งอันใดอย่างตามปกติยกอันใดของตั้งก็ต้องโดนขั้นหนึ่งถ้าสงสัยถึงไหมสองคลองกระยุกอันในปราบทัดตามปกติคลองทัดกระยุกสามคลองกระยุกเป็นอันเดียวกันแล้วกลางเป็นอันเดียวกันไม่ได้คลองนมยุกมันแฝดนมยุกแฝดมีประหันประหลักษณะแต่ไม่เคยถามหนังท้องถามอาการตีคลองน้องขั้นหนึ่งมีกี่ระยะถ้าอยากทีละระยะเดียวและเดียวจะสองระยะต้นคลองกับคลองละเอียดจะเห็น3ต้นฟองกลางฟองตนฟองละเอียดก็เห็น4ตอน5ตอนถึง6ตอนนะอันนี้ให้ปัญญาโรยเองอันนี้แยกทุกแยกทางเดียวยังไม่ได้แยกทางตาทางหูนี่แยกนามฟองน้องนี่เราอะไรว่าเอาใจนึกยกน้องมาเอาใจนึกใจนึกฟองกับใจนึกยกน้องนี่ใจเดียวแล้วก็ได้อันนี้จังก็อยู่นี่นะอันโดนะอันนี้จังจะมาขึ้นอายะเห็นนะพอจะสิ้นไปคลองน้องก็มาสิ้นไปแล้วนี่อนิจจังทุกขังเราทนอยู่ไม่ได้ก็คลองน้องมันทนไม่ได้มันเป็นคลองอนัตตาท่านจะบังคับในคลองในยุคไม่ได้นอนหลับมันจะอยู่อย่างนี้บังคับเขาแฝงต่อคนไทยตะโกนสองคนตามไปไม่หลายใจเนี่ยอนิจจังทุกขังตายอยู่ที่ตรงนี้นะแล้วศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ไหนที่เดียวกันนะเราทั้งหมดฟังเนาะยกเนาะใครจะทำบัญชีกรรมท่านบริสุทธิ์นิสิตนั่นมากไปใจท่านท่านอยู่กับฟังยกไม่เพ้อนี่สมาธิมันมากไปท่านรู้ทุกขณะแต่ฟังเนาะไม่ตัวสัมปญะนี้เรียกว่าปัญญามันมีแต่ฟังนะมาฟังเสียก็ขาดฟังเนาะเสียขาดนี้จะขาดจะได้เพ้อแต่มีสมาธิอย่างว่าขาดแน่นอนความหมายนะโอชาอาหารชิ้นได้ดีเรียนอะไรอร่อยเรามองลงไว้เราจะมาขอเขานั่งเอามาขนวางแค่นี้มันจะไม่ให้เราหลงนะโอชาสมองสมองมาเป็นฝันเลยแล้วเมื่อนั้นมังสาเราจะมาขอใช้เอามาขนกับสามสิบนาทีมันก็จะไม่ให้เราเอานะ มันต้องสู้ตายเป็นตายแต่ก็กล้าไปสีตังหานะมันเจ็บปวดเจ็บร้อนเจ็บร้อนอนิจจังสังขารตรงนั้นนะเวทนาเป็นอนิจจังทั้งตามเป็นอย่างอาการที่เวทนามันเจ็บปวดเพราะตอนนั้นเวทนาเป็นอนิจจังเวทนามันทนอยู่ไม่ได้มันจะมากเวทนาเป็นทุกข์ขังยันบังคับจะไม่ไปเจ็บไม่ได้นั่นอนัตตาเขามีพร้อมอยู่หมดแล้วยันเลิกความไม่ดีนะเจ็บปวดเจ็บน้องเจ็บน้องดีเท่านั้นแหละมันคันก็คันน้องคันน้องคันน้องจนมันจะหายมาหายคนเลยจริงโอ้ยแขนขาดเนี่ยทำไมเขาอนุญาตให้เขาได้จะทนคนไปจนกว่ามันจะดับมันดับได้ครับคันแล้วเกิดต้องปวดปวดน้องปวดน้องถึงที่มันจะขาดวุ้นตกใจตัวผมลุกตัวหายหมดเลยแต่ดูว่าคนกลัวไปครับ